Det kan inte gå en stund utan att jag tänker på dig. Som ett ljus är du för mig. Ingenting är bättre än när du är här hos mig. Frågorna får svar och hjärtat är på ro. Ingenting kan vara bättre än att hålla om dig. Din värme ger mig kärlek, hopp och tro. Varje gång det knackar på min dörr, då önskar jag du stod där utanför. Och när telefonen ringer så tror jag att det är du och att du ska komma nu. Ingenting är bättre än när du är här hos mig. Frågorna får svar och